خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي درود سلام سهار ما شام در لژما ته نبي درود سلام سهار ما شام در لژما ته نبي خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي الصلات والسلام رنگنا تحفا ودي اغاستا پرنام رنگنا تحفا دير په ادب احترام رنگنا تحفا دير په ادب احترام رنگنا تحفا مکی مکی ای مدنی نبی شا او سفلر نبی آغا مکی مکی ای مدنی نبی شا او سفلر نبی درود سلام سهر ما شام در لیشم تحب نبی درود سلام سهر ما شام در لیشم تحب نبی خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي یاد يې په ياسين طه د رب محبوب ستا صفت دي او ضحا د رب محبوب ستا يلي پاک الله تا درب محبوب ستا يلي پاک الله تا درب محبوب سيد المرسلين امام النبيين والمقام لري نبي سيد المرسلين امام النبيين والمقام لري نبي درود سلام سهر ما شام در لژما تحب نبي درود سلام سهر ما شام در لژما تحب نبي خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي دستا د کوڅو خاورې ملهم د زخمو د دشتو ډاګو خاورې ملهم د زخمو د کلی بانډو خاورې ملهم د زخمو د کلی بانډو خاورې ملهم د زخمو یسریب هوا د زخمو دوا جر تر یسریب نبی د یسریب هوا د زخمو دوا جر تر یسریب نبی درود سلام سهر ما شام در لژما تحب نبی درود سلام سهر ما شام در لژما تحب نبی خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي خوان کوي سپيني مينارې ستا د مديني نبي کاش چې کليوال دی وای د منصوري د پاک حرم پال دی وای د منصوري سیر په وسال دی وای د منصوري سیر په وسال دی وای د منصوري وای چې گدا گدا ستا د درگاه درگاه وای تا ته نزدې نبی وای چې گدا گدا استاد درگاه درگاه وای تا تنز دې نبی درود سلام سحر ما شام درلې جماعت احبه نبی درود سلام سحر ما شام درلې جماعت احبه نبی خوان کوي سپین مینارې استاد مدینه نبی خوان کوي سپین مینارې استاد مدینه نبی درود سلام سحر ما شام درلې جماعت احبه نبی درود سلام سحر ما شام درلې جماعت